بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ویل للمطففین, کم تولنے والوں کی خرابی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں. وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, ایک عظمت والے دن کے لیے. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ, بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٍ, اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے. كِتَابٌ مَرْقُومٌ, وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين, جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. كلا انهم ربهم يومئذ لمحجوبون, ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں. ثم انهم لصال الجحیم, پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے. كلا إن كتاب الأبرار لفي ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچا محل علیین میں ہے.